היי, זאת לילך. אם מעניין אתכם להשתתף בקורס שאני מעבירה על איך להקים אתר אינטרנט בכלים חינמיים הקיימים ברשת, תלחצו על הכפתור הירוק. אם מעניין אתכם שאני אכין לכם אתר עצמאי מקצועי, שתדעו אחרי זה איך להפעיל אותו לבד בעצמכם עם סרטי הדרכה מדהימים, תלחצו על הכפתור האדום. ואם מעניין אתכם הדף שעכשיו אתם קוראים בו, גם הוא חלק מכל התוכנית שלי, תלחצו על הכפתור הכחול. להתראות, לילך ממגירות.